ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับรุณในทุกวันอังคารเป็นช่วงของจิตตวิเวกและวันนี้จะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังธรรมเทศนาเรื่องของการปฏิบัติสมาธิภาวนาโดยพระครูสิทธิปปากรหรือหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดทิโตปาโสเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกในหัวข้อการพิจารณาให้เห็นความจริงขอเชิญรับฟัง ขอให้ตั้งใจฟังตั้งใจดูลมหายใจเข้าหายใจออกคอยกำกับใจของเราไม่ให้ฟุ้งซ่านส่งไปในอารมณ์ต่างๆหายใจแน่วแน่อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกทำให้ใจอยู่กับที่ไม่คิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟุ้งซ่านส่งไปในอารมณ์ต่างๆอันนี้มันถูกแล้วทำถูกทำเป็นต่อไปจะเทศให้ฟังสูงขึ้นกว่านี้อีกคือการพิจารณาเอาความสงบหรือเอาจิตที่สงบนั่นแหละไปพิจารณาพิจารณาให้เห็นความจริงของอริยสัจ4ความเกิดความแก่ความเก็บความตายพิจารณาดูที่ตัวเราเนี่ยความเกิดเราได้เกิดมาแล้วความแก่เราก็ยังดำเนินไปอยู่สุดท้ายก็คือความตายทุกคนตราบใดที่ยังไม่บรรลุมรรคผลยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันยังไม่ได้เป็นพระสกิทาคามียังไม่ได้เป็นพระอนาคามียังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ทุกในการเกิดของเรายังมีอยู่การที่เราจะไปเกิดพบนั้นพบนี้หลายกับหลายกันหลายสงไขยสงไขยนั้นมีอยู่เราต้องลำบากอยู่ถ้าเราบรรลุมรรคผลแล้วก็คอยยังชั่วหน่อยถ้ามรรคผลชั้นสูงก็ไม่ต้องมาเกิดอีกไม่ต้องมาแก่มาเก็บมาตายอีกทำไมจิตเราถึงจะเข้าถึงความจริงอันนี้ได้ก็ต้องพิจารณาเอาจิตของเรานี่แหละเอาจิตที่สงบนี่แหละมาพิจารณาตัวของเราความเกิดเราได้เกิดมาแล้วผ่านทุกข์มาแล้วรอดตายมาแล้วความแก่เราก็เห็นอยู่มันเริ่มแก่ทุกวันทุกวันหน้าตาก็เปลี่ยนแปลงไปอะไรต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปมาดูที่ตัวเราจะเห็นชัดขึ้นมาว่าความเกิดความแก่นี่มีในตัวเราให้สังเกตดูให้ดีตัวเรานี่แหละเป็นผู้เกิดจิตวิญญาณของเราแหละมาถือเอาความเกิดมาถือปฏิสนธิในครรภ์มารดาเรามายึดถือเอาว่านี่ตัวของเราตัวตนของเราให้ลองพิจารณาดูมันเป็นตัวตนของเราจริงๆไหมเราบอกว่าอย่าแก่มันเชื่อฟังเราไหมเราบอกว่าอย่าเก็บอย่าป่วยมันเชื่อฟังเราไหมเราบอกว่าอย่าตายมันก็ไม่เชื่อฟังเรามันก็ตายเรียกว่ามันไม่อยู่อำนาจของเรา มันอยู่ใต้กฎของความจริงคือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงในร่างกายของเราเนี่ยในตัวตนของเรามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาม ันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัวตนของเรามันเป็นอนัตตาเราว่าตัวตนของเราอยู่แต่มันก็บอกไม่ฟังสอนไม่ฟังนั่นมันเป็นอนัตตาอนัตตาคือตัวของเรานี่แหละเป็นอนัตตาคอยสังเกตดูให้ดีบอกว่าอย่าเก็บมันก็เก็บบอกว่าอย่าตายมันก็ตายมันไม่ดีอำนาจของเราให้พิจารณาลงไปที่กายนี้เห็นว่าของไม่กิรังยั่งยืนไม่เป็นตัวตนของเราจริงๆเรามาหลงยึดถือเอาไว้ว่าเป็นตัวของเราอาศัยกายนี่แหละทำบุญอาศัยกายนี่แหละทำบาปใจของเราถ้ามีกิเลสมากมีความโลภความโกรธความหลงมากก็ทำบาปมากทำบาปไว้มากแต่ถ้าตัวเรามีความโลภความโกรธความหลงน้อยพอเราได้ปฏิบัติธรรมเราได้รู้จากนักปราชญ์บัณฑิตเราก็มีกิเลสน้อยลงเมื่อกิเลสน้อยก็ไม่อยากทำบาปอยากทำแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลสิ่งที่จะนำความสุขมาให้เราไม่ทำบาปไม่ทำกรรมชั่วแต่ตอนนี้เราถึงจะยังไงก็ตามเราก็ได้ถือศีลแล้วศีลของเรามีแล้วเราได้ฝึกปฏิบัติธรรมโดยการหัดสมาธิแล้วจิตของเราก็เป็นสมาธิแล้วต่อไปก็เราพิจารณาให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาแล้วมีประโยชน์ยังไงก็ละอกุศลธรรมนิกิจได้ละกิเลสได้ถ้าปัญญาเกิดก็สามารถชำระกิเลสได้ชำระความโลภชำระความโกรธชำระความหลงได้แต่ถ้าใจไม่เป็นสมาธิใจไม่เกิดปัญญาก็ชำระกิเลสไม่ได้ชำระความโลภความโกรธความหลงไม่ได้ชำระราคะตัณหาไม่ได้ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสกิเลสเป็นผู้บงการให้เราทำอย่างนั้นทำอย่างนี้สิ่งชั่วร้ายทั้งหลายทั้งปวงเราสามารถทำได้หมดทำไมเราจึงทำได้ก็เพราะว่ากิเลสในใจเรามีมากเมื่อกิเลสมากก็เรียกว่าขุ่นมัวตาใจก็บอดไม่เห็นอรรถเห็นธรรมไม่เห็นความจริงของชีวิตเราก็ต้องตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาทำบาปทำชั่วมากมายเราไม่ได้บรรลุมรรคผลเราไม่ได้เป็นอริยบุคคลในศาสนาของพระพุทธเจ้าทำไมเราเป็นอย่างนั้นเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมถ้าเราปฏิบัติมันต้องเกิดต้องมีต้องเป็นขึ้นมาได้เราต้องได้บรรลุคุณธรรมชั้นใดชั้นหนึ่งในบรรดาคุณธรรมทั้งสี่ชั้นนี้โสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์เราต้องได้บรรลุถ้าเราปฏิบัติแล้วมันต้องเกิดขึ้นเราปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติเฉพาะวันนี้ เราปฏิบัติอยู่เรื่อยอยู่บ้านเราก็ต้องปฏิบัติหัดจิตให้สงบอยู่เรื่อยนอนอยู่ก็สามารถทำได้นี่การกำหนดรู้ลมหายใจนะเราทำได้ยืนอยู่เราก็ทำได้เดินอยู่เราก็ทำได้นั่งอยู่เราก็ทำได้เพราะเราฝึกหัดไปแล้วทำจิตของเราให้สงบได้ถ้าจิตสงบแล้วถ้าเราไปพิจารณาหรือยกธรรมะธรรมโมข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาใส่ใจแล้วเราพิจารณาพิจารณาถึงความจริงที่เรายกตัวตนของเราขึ้นมาพิจารณานี่แหละเราก็จะเห็นชัดตามนั้นว่าตัวตนของเรานี้มันไม่เที่ยงจริงๆมันเป็นทุกข์จริงๆมันเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนจริงๆแต่ก่อนเรายังหนุ่มอยู่ตอนนี้เราก็เริ่มมีอายุมากขึ้นนี่เราก็เห็นชัดในตัวของเราเอง70 80ปี90ปี100ปีมันเป็นยังไงเดินเหินไปมายากหมดทุกอย่างจะกินจะนอนก็ลำบากอะไรก็ลำบากเดี๋ยวก็เป็นนั่นเดี๋ยวก็เป็นนี่ให้พิจารณาลงไปที่ตัวของเรานี่แหละตัวของเราไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงให้พิจารณาลงไปให้เห็นชัดเราไม่เที่ยงจริงๆมันไม่เที่ยงแต่เราถือปฏิสนธิในครรภ์มารดานั่นน่ะ9เดือน10เดือนเราคลอดออกมาเป็นคนคลอดจากครรภ์มารดามาเป็นมนุษย์ให้พิจารณาลงไปจะเห็นชัดทีเดียวแล้วว่าตัวเรามันไม่เที่ยงจริง5ปี10ปีเราเดินได้แล้ววิ่งได้ด้วย20 30 40เราแข็งแรงแล้วทำอะไรก็ได้การงานธุระหน้าที่ได้หมดเราก็เริ่มแก่ขึ้นไปแล้วบัดนี้50 60ก็เรารู้สึกว่าโอ้มันเหนื่อยมันเมื่อยแล้วนี่ทำอะไรก็เหนื่อยก็เมื่อยตัวของเราแท้ๆทำไมเป็นอย่างนี้ก็คือมันไม่เที่ยงเองเพราะฉะนั้นท่านถึงให้พิจารณาถึงกบไม่เที่ยงในตัวตนของเราให้พิจารณาบ่อยๆพิจารณาอยู่เรื่อยน้อมเข้ามาพิจารณาที่ตัวเราแหละโอปัญญิโกน้อมเข้ามาสู่ตัวตนของเรานี้ว่าตัวตนของเรานี่ไม่เที่ยงแต่ก่อนเราเป็นหนุ่มเป็นสาวตอนนี้เราก็เริ่มแก่แล้วเนี่ยเริ่มแก่แล้วแก่ขึ้นแล้ว30 40 50 60เริ่มรู้สึกตัวแล้วอ่ะเรานี่เหนื่อยเมื่อยไม่พร้อมที่จะทำงานหนักๆถ้า50 60ไปแล้วรู้สึกตัวว่าหนิดเหนื่อยเมื่อยล้าไปธุระทำธุระอะไรที่หนักหนาหน่อยก็เริ่มไม่สบายแล้วเริ่มเหนื่อยเริ่มเมื่อยแล้วอันนี้ท่านให้พิจารณาพิจารณาเข้ามาตัวตนของเราอันนี้เรียกว่าพิจารณาไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นเป็นอสุภะก็ได้ตัวตนของเรานี่เป็นอสุภะเป็นของสกปรกปฏิกูลตาก็เป็นของสกปรกมีขี้ตามีน้ำตา หูก็เป็นของสกปรกมีขี้หูจมูกก็เป็นของสกปรกมีน้ำมูกนั่นจมูกลิ้นปากถ้าเราไม่สีฟันสองวันสามวันปากก็มีกลิ่นเหม็นใครไม่เชื่อลองดูลองไม่สีฟันสัก7 วันดูกินแล้วไม่ต้องสีฟันเลยจะเห็นชัดทันทีว่าปากเรามีกลิ่นมีกลิ่นสกปรกมีกลิ่นเหม็นเราต้องสีฟันอยู่ตลอดฉันเช้าเสร็จก็ต้องสีฟันก่อนนอนก็ต้องสีฟันไม่เชื้อแบคทีเรียมันแพร่กระจายในปากเรานี่แหละตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีปากก็ดีกายของเราตัวตนของเรานี่ก็สกปรกไม่อาบน้ำ3 วัน 7 วันก็มีกลิ่นแล้วกลิ่นตัวแค่ที่คือความสกปรกมันก็ไหลออกไหลออกทุกทางเรากินเข้าไปกินข้าวกินปลากินอาหารเข้าไปมันย่อยแล้วก็ออกไปสู่ตามร่างกายส่วนที่มันสกปรกก็ไหลออกไปตามขุมขนนะไหลทางผิวหนังกายเราก็สกปรกถ้าไม่เชื่อก็ลองดูเมื่อตายแล้วเราไปไว้ที่ป่าช้านะสัก7 วันรักษาไว้อย่าพึ่งให้แล้งให้กามันกินความเน่าเหม็นทั้งหลายจะปรากฏชัดเลยเห็นเป็นของปฏิกูลจริงๆ3 วัน 7 วันมีกลิ่นแล้วแมลงวันตอมแล้วแมลงวันขี้ไข้ค้างใส่เป็นตัวหนอนเต็มไปหมดตาก็มีแต่หมู่หนอนหูก็มีแต่หมู่หนอนไหลออกไหลเข้าปากก็มีแต่หมู่หนอนไหลออกไหลเข้าตามเนื้อตามตัวทวารทั้ง9นี่หนอนไหลออกไหลเข้าเต็มไปหมดยั่วเยี่ยนนั่นแหละหมู่หนอนไหลออกไหลเข้าที่ไหนมันเปื่อยมันน้ำเหลืองไหลอยู่แมลงวันก็ขี้ใส่ก็เป็นตัวหนอนขึ้นมาหนอนก็ไต่ตัวตาค้ำไปในร่างกายนั่นแหละอยู่กับร่างกายเน่าเหม็นนั่นแหละนี่ให้พิจารณาอย่างนี้บ่อยๆนี่ก็พิจารณาเห็นความสกปรกปฏิกูลในร่างกายของเราเองให้พิจารณาลงไปถ้าเอาไว้ถึง10 วันหรือ20 วัน30 วันเต็มด้วยหมู่หนอนเลยมองหาเนื้อหนังไม่เห็นหรอกมีแต่หนอนเต็มไปหมดนี่แหละนี่คือความสกปรกปฏิกูลร่างกายไม่ใช่ของสวยของงามเราจึงต้องอาบน้ำแปรงฟันทำความสะอาดตัวตนถูสบู่เพื่อขับไล่ความสกปรกเหล่านั้นออกตามหน้าตามตาก็มีไขมันเราก็ถูฟอกด้วยสบู่ให้มันสะอาดไม่ให้มันสกปรกเราถึงอยู่ได้ดูแต่เสื้อผ้าของเราสิเรามาใช้ไม่ซัก2 วัน 3 วันนี่เสื้อผ้าของเราก็มีกลิ่นเสื้อผ้าก็มีกลิ่นมีกลิ่นสกปรก เราต้องซักต้องล้างต้องเปลี่ยนชุดใหม่ผ้าที่จริงๆเนี่ยเอาไว้ที่ไหนมันก็ไม่เน่าไม่เหม็นหรอกแต่พอเอามาไว้ในกายเรานี่ปั๊บมาใส่เข้าไปในกายนี่มีกลิ่นล่ะ3วัน4วันก็ไปเริ่มมีกลิ่นแล้วนี่คือความสกปรกปฏิกูลในตัวตนของเราก็ให้พิจารณาอย่างนี้แหละจนเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงโอ้ตัวตนของเราเป็นของสกปรกปฏิกูลอย่างในห้องแอร์อย่างนี้ก็เหมือนกันเราว่าไม่มีสกปรกปฏิกูลลองเข้ามาประตูสิเปิดประตูเข้ามาสิได้กินนะกินเหงื่อกินไข่ของคนสกปรกปฏิกูลท่านนึกว่าเทวดาเนี่ยไม่อยากลงมาใกล้มนุษย์หรอกเพราะมนุษย์มีกลิ่นเหม็นในภพมนุษย์มีกลิ่นเหม็นสกปรกเป็นเทพเป็นเทวดาแล้วไม่ยอมมาหรอกถ้าไม่มีธุระจำเป็นจริงๆแล้วไม่ลงมาในภูมิมนุษย์เลยเพราะอะไรเพราะภูมิมนุษย์นี่สกปรกปฏิกูลเหม็นไปหมดเหมือนเรามาอยู่นี่แหละไม่ได้กินล็อกเราอยู่ในแอร์แต่ลองอยู่ข้างนอกแล้วเปิดประตูเข้ามาสิเราก็จะเห็นชัดเลยว่ากลิ่นปฏิกูลนี่มันมีเหงื่อใครที่ไหลออกของแต่ละคนหรือว่าร่างกายนี่ได้กลิ่นเลยไม่ใช่ได้กลิ่นหอมนะได้กลิ่นสกปรกปฏิกูลท่านจึงให้พิจารณาให้พิจารณาบ่อยๆพิจารณาแล้วพิจารณาอีกซ้ำไปซ้ำมาอยู่นั่นแหละให้เห็นชัดเห็นจริงว่าตัวตนของคนนี่สกปรกปฏิกูลจริงไม่มีอะไรที่จะน่ายินดีน่าสนใจเราอยู่กันได้ก็เพราะมีอาบน้ำอาบท่าถูสบู่ถูอะไรต่างๆที่เอากลิ่นหอมมากบไว้ขับไล่ความสกปรกออกไปนี่แหละอันนี้ให้พิจารณาถึงความจริงวิปัสสนาก็คือให้พิจารณาถึงความจริงนั่นแหละพิจารณาให้เห็นถึงความจริงเราพิจารณาอย่างนี้เราก็เห็นความจริงแหละถ้าพิจารณาตามที่อาตมาอธิบายนี่ก็จะเห็นชัดลงไปว่าโอ้มันจริงเล็บก็เป็นของสกปรกฟันก็เป็นของสกปรกหนังก็เป็นของสกปรกเนื้อก็เป็นของสกปรกปฏิกูลเอ็นก็เป็นของสกปรกเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอุจจาระปัสสาวะเป็นของสกปรกปฏิกูลทั้งนั้นเป็นของสกปรกปฏิกูลให้พิจารณาเข้ามาที่ตัวเราเราก็จะเห็นชัดลงไปว่าความสกปรกปฏิกูลมีในตัวตนของเราจริงๆตายแล้วทิ้งป่าชาก็เห็นชัดเลยเราไม่เผาเราไม่ฝังเอาวางไว้บนลานแจ้งนี่แหละจะเห็นความเน่าเปื่อยความสกปรกปฏิกูลชัดเจนเห็นแล้วเพื่ออะไรเพื่อละราคะละโทสะละโมหะละความโลภความโกรธความหลงละกิเลสตัณหาความอยากความต้องการเราเห็นแล้วไม่ใช่เห็นเพื่ออย่างอื่นหรอกเห็นเพื่อความละกิเลสนั่นแหละละราคะคือความกำหนัดยินดีในตัวในตนละความหลง เราหลงอยู่ในตัวในตนนี้ละความโลภคือความอยากได้มากๆในทางที่ผิดละความโกรธคือความโมโหโทโสพูดง่ายๆละกิเลสคือเครื่องขุ่นมัวของจิตใจละออกได้ถ้าพิจารณาแล้วเราละได้ได้เป็นพระโสดาบันก็ละกิเลสได้แต่ยังไม่หมดเพราะฉะนั้นถึงมาเกิดได้เกิดชาติอย่างช้าถ้ายังละไม่ได้นี่กำหนดไม่ได้เลยว่าจะเกิดกี่ชาติจะเกิดกี่กับกี่กันเราก็ไม่รู้เป็นไปตามอำนาจของกรรมดีกรรมชั่วที่พาไปเราจะไหลไปตามวัฏสงสารนั่นนี่แหละไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะพ้นจากความทุกข์ได้แต่ถ้าได้บรรลุมรรคผลแล้วก็ดีแล้ววันนี้เราไม่ทุกข์อีกไม่ทุกข์มากกว่านั้นมาเกิดก็มาเกิดเป็นมนุษย์ท่านเองมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทพเทวดาอย่างชาติที่สุดเกียรติชาติอันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าตรัสไว้ผู้ใดบรรลุโสดาบันสัตตคตุปรมะมีเกียรติชาติเกิดได้เกียรติชาติแต่ถ้าเราได้สกิทาคามีเราเกิดชาติเดียวโสดาบันถ้าเป็นเอกภิชฌีก็เกิดชาติเดียวถ้าเป็นโกลังโกละก็เกิดในสองสามตระกูลก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์สกิทาคามีก็เหมือนกันเกิดชาติเดียวก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์คือศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ใช่มีแต่พระพุทธเจ้าองค์นี้องค์เดียวอีกหลายกับข้างหน้าก็มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นอย่างในพัทธกัปนี้ก็มีพระพุทธเจ้าในพัทธกัปที่เราอยู่ก็มีพระพุทธเจ้าคือพระสมณะโคดมในกัปนี้ตรัสรู้ไปแล้ว4พระองค์พระกกุสันโธพุทธเจ้าพระโกนาคัมมโนพุทธเจ้าพระกัสสปโวพระพุทธเจ้าพระโคตโมคือพระพุทธเจ้าของเรานี่เป็นองค์ที่4ในพัทธกัปนี้เรียกว่าพัทธกัปพอมีพระพุทธเจ้าถึง5พระองค์พอสิ้นอายุพระพุทธศาสนานี้แล้วก็จะมีระหว่างให้คนเกิดขึ้นมาอายุ 80,000 ปีพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสีอริยเมตโยก็จะมาตรัสรู้พอตรัสรู้ก็คนอายุ 80,000 ปีก็สอนให้เห็นอาธรรมคนก็จะบรรลุมรรคผลไปเป็นจำนวนมากอย่างเราถ้าพลาดในศาสนานี้ไม่สามารถบรรลุมรรคผลแต่เราก็ทำความดีอยู่เราไปศาสนาของพุทธเจ้าเสียได้ไม่ไตเราก็อาจจะมีโชคได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมก็สามารถหลุดพ้นเป็นพระอริยบุคคลโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์ได้พ้นทุกข์ได้เหมือนกันแต่ถ้าเราไปตกนรกอยู่เราไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เราก็ผิดหวังถ้าเป็นเทพเป็นเทวดาก็ยังมีหวังอยู่ลงมาฟังธรรมก็อาจจะได้บรรลุมรรคผลในกัปนี้เรียกว่าพัทธกัปแปลว่ากัปที่เจริญที่สุดมีพระพุทธเจ้าถึง5พระองค์ที่จะมาตรัสบางกัปเป็นสุญญกัปไม่มีพุทธเจ้าเลยนะบางกับก็มีพระพุทธเจ้า1องค์บางกับก็มี2องค์บางกับก็มี3องค์บางกับก็มี4องค์แต่กับที่เจริญที่สุดเรียกว่าพัทธกับนี่มีพระพุทธเจ้าถึง5พระองค์สามารถรองรับพระพุทธเจ้าได้ถึง5พระองค์พระพุทธเจ้าของเรานี่มาเกิดในยุคที่คนอายุน้อยเพียง100ปีเป็นประมาณพระพุทธเจ้าของเรามาตรัสรู้ในคนอายุเพียง100ปีเท่านั้น นี่แหละคนก็หยาบมากหนามากยิ่งอายุน้อยลงน้อยลงเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษอะไม่รู้จักดีจักชั่วแล้วต่อไปคนไม่ใช่อายุอยู่เพียงเท่านี้นะต่อไปจะลดลงอีกจาก70 80นี่ก็ลดลงไปจนถึง10ขวบนะมองไม่เห็นอาจทำเลยเหมือนเป็ดเหมือนไก่เนี่ยไม่รู้เรื่องไม่รู้ใครเป็นพ่อเป็นแม่เป็นป้าเป็นลุงไม่มีอะไรหรอกไม่รู้จักเลยนี่แหละเป็นอย่างนี้แหละคนอายุ10ปีแต่งงานกันแหละ5ปีแต่งงานแล้ว10ปีก็ตายแหละเรียกว่ากาลียุคยุคที่คนไม่รู้บาปบุญคุณโทษคนจิตใจไม่เห็นอาจเห็นธรรมพระพุทธเจ้าก็ไม่มาตรัสรู้ในยุคนั้นต้องคนมีอายุขึ้นไปสูงที่สุดเป็นแสนแสนปีอายุแสนแสนปีนั่นแหละลดลงลดลงอายุถึง 80,000 ปีพระพุทธเจ้าสีอริยเมตไตรก็มาตรัสรู้ถ้าโชคดีเราไปเกิดในศาสนานั้นได้เป็นมนุษย์ได้ฟังธรรมเราก็มีโชคที่จะได้เป็นพระอริยบุคคลแต่ว่าเราจะรอไปถึงป่านั้นเลยเอาในศาสนาพุทธเจ้าของเรานี่แหละพระพุทธเจ้าของเราตรัสไว้แล้วธรรมะเนี่ยอริยสัจสี่นี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่พระองค์ตรัสไปแล้วธรรมะ 84,000 ธรรมขันธ์ในตู้พระไตรปิฎกเต็มตู้นั่นแหละพระพุทธเจ้าตรัสไว้ทั้งนั้นนับเป็นเล่มตั้ง100เล่มน่ะจัดแบ่งหมวดหมู่ออกไปแล้วพิมพ์เป็นหนังสือไทยอักษรไทยตั้ง100เล่มนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนไว้ให้เราปฏิบัติตามอย่างเราปฏิบัติอยู่นี่เราไม่ได้ทำอย่างอื่นนะเราเพียงว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกท่านเองนี่เราปฏิบัติเพียงข้อเดียวท่านเองจิตเรายังสบายป่านนี้ยังสงบป่านนี้ถ้าเรามารู้มรรคผลเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันจะสบายขนาดไหนมันจะสุขขนาดไหนนี่เราลองพิจารณาดูสติปัญญาความรู้ความฉลาดอะไรต่างๆเกิดขึ้นในใจของเรานี่ก็เป็นเจ้าของศาสนาถ้าได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นเจ้าของศาสนาถ้าได้เป็นพระสุรวรรณก็เป็นทายาทของพระพุทธเจ้าผู้จะรับมรดกต่อไปเราสามารถปฏิบัติได้ไหมปฏิบัติได้ในยุคนี้สมัยนี้ก็ปฏิบัติได้ครูบาอาจารย์สั่งสอนก็มีมากบางองค์ก็สำเร็จบางองค์ก็ยังไม่สำเร็จคือมาเข้ามาสำเร็จเป็นพระอรหันต์นะบางองค์ก็ยังไม่ถึงเป็นพระอรหันต์บางองค์ก็ถึงแล้วนี่ก็รู้วิธีเทศน์สอนอบรมจิตใจของคนให้เห็นอาจเห็นธรรมให้สามารถนำธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าไปปฏิบัติได้อย่างสัมมาสมาธินี่มีสัมมาวายามะคือความพยายามชอบสัมมาสติตั้งสติมั่นชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบสามอย่างนี่อยู่ในใจของเราใจเราต้องสงบใจเราต้องเป็นหนึ่งถ้าทำสามอย่างนี้มีในใจของเราถ้าเราฝึกปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปด เรามีสัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมากัมมันตะการงานชอบสัมมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวาจากิริยาชอบสัมมาวายามะความเพียรพยายามชอบสัมมาสติตั้งสติชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบ8อย่างนี่ถ้ามีอยู่ในใจของเราเราดำเนินตามมรรค8นี่เราพ้นจากทุกข์ได้แน่นอนเราไม่ต้องเวียนว่ายในวัฏฏานี้อีกนานแสนนานเลยพระพุทธเจ้าตรัสไปแล้วธรรมะเหล่านี้เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ทางดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ถ้าเราปฏิบัติตามเรานี้ทุกข์ได้จริงๆตายแล้วเราก็ไม่ตกนรกไปสวรรค์ไปพรหมโลกทำที่สุดทุกข์ในสวรรค์ก็ได้ที่พรหมโลกก็ได้ด้วยปฏิบัติเอาจริงเอาจังไม่ทอดทิ้งตอนนี้เราเป็นโสดาบันต่อไปเราก็เป็นสกิทาคามีเราปฏิบัติไปเรื่อยมันก็ไหลขึ้นไปเรื่อยมันก็เต็มขึ้นเต็มขึ้นเรียกว่าบารมีแปลว่าถึงฝั่งคือมันก็เต็มขึ้นถ้าเราทำบ่อยๆมันก็ขึ้นก็เกิดขึ้นทำบ่อยเท่าไหร่ยิ่งเกิดขึ้นเท่านั้นเรากำหนดใจของเราใครจะมารู้เรากำหนดลมหายใจเรากำหนดพิจารณาใครจะมารู้ว่าเราทำอะไรอยู่เรานั่งอยู่เราก็พิจารณาถึงความจริงของร่างกายนี้เราก็จะถอยความรู้สึกลงไปโอ้ถอยลงไปจิตใจของเราก็มีเมตตาขึ้นมามีธรรมะขึ้นมาจิตใจเราเบาสบายเยือกเย็นภายในมีสุขอยู่นั่นมันละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนถึงพระอรหันต์นั่นมันละเอียดเข้าไปเรื่อยๆเรานั่งอยู่เราก็สามารถพิจารณาได้พิจารณาธรรมนะหรือพิจารณาลมหายใจอะไรเราก็พิจารณาได้เห็นได้รู้ได้เอาขึ้นมาพิจารณาเป็นตัวเป็นตนก็เห็นสลายไปได้เราก็ลองดูที่คนที่เกิดมาไม่ตายมีไหมตายหมดทุกคนนะแต่เราก็ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจเราลองดูความจริงเราพิจารณาถึงความจริงปู่ย่าตาทวดของเราไปกันหมดแล้วตายกันหมดแล้วมีเกิดเท่าไหร่มีตายเท่านั้นขอให้มีเกิดขึ้นมาหมูหมาเป็ดไก่ก็เหมือนกันวัวควายช้างม้าก็เหมือนกันคือขึ้นมาก็ตายหมดเนี่ยท่านให้พิจารณาเข้ามาในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามันไม่ได้ไปพิจารณาที่อื่นที่ไกลอะไรเราคิดว่าโอ้ยากธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เราปฏิบัติตามยากโอ้ยไม่ใช่มันอยู่ที่ตัวของเราหมดเลยตาก็อยู่ที่ตัวเราหูก็อยู่ที่ตัวเราจมูกปากอะไรต่างๆอยู่ที่ตัวเราหมดเลยเนื้อหนังมังสาก็ตัวเราเอาพิจารณาดูให้เห็นความไม่เที่ยงก็ดีเห็นความเป็นสกปรกปฏิกูลก็ดีก็เป็นการพิจารณาถึงความจริงทั้งนั้นธรรมะไม่ใช่อยู่ที่ตู้พระไตรปิฎกอย่างเดียวอันนั้นบันทึกคำสอนของพุทธเจ้าอยู่ตู้พระไตรปิฎกพิมพ์ไว้เป็นทั้งภาษาไทยเป็นทั้งภาษาบาลีมีไว้แต่การปฏิบัติธรรมนี่คือมารู้ใจของเราเองมารู้ใจของเราใจของเรามันอยู่ไหมมันอยู่กับลมหายใจเข้าออกไหมถ้ามันอยู่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วแล้วพิจารณามันเห็นตามไหมล่ะพิจารณาเห็นว่ามันสกปรกปฏิกูลมันสกปรกจริงไหมเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงจริงไหมเราดูปู่ย่าตาทวดของเราตายไปหมดแล้วมันไม่เที่ยงนี่นั่นแหละแก่มามากๆก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรต่างๆกินแล้วก็ไม่ได้กินนอนแล้วก็ไม่ได้นอนเท่า ข้าไปอายุมากขึ้นทรมานเงินในที่สุดก็ต้องตายไปเหมือนกันหมดเนี่ยมันเป็นธรรมะได้ไม่ใช่เป็นเรื่องของธรรมดามันเป็นธรรมะเป็นธรรมะให้เราเห็นให้เราพิจารณาให้เราน้อมเข้ามาสู่ตัวเราว่าโอ้นี่ตัวเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันหนีจากความเป็นอย่างนั้นไปไม่ได้ให้พิจารณาเข้ามาน้อมเข้ามาใส่ตัวของเราตัวของเราก็เป็นอย่างนั้นเราก็จะวางได้วางความยึดความถือได้เราจะเห็นความจริงได้ชัดเจนว่าตัวเรานี่ไม่เที่ยงจริงๆเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจริงๆมันจะเห็นชัดลงไปเลยพอไม่เห็นชัดก็วางเลยวางความยึดความถือนั่นมันไม่ยึดถืออีกก็เป็นพระอริยบุคคลน่ะว่าได้บรรลุธรรมถ้าเราเห็นความจริงอันนี้ปั๊บมันก็บรรลุจิตมันก็วางความยึดความถือความสำคัญมั่นหมายให้พิจารณาอย่างนี้แหละบ่อยๆพิจารณาแล้วพิจารณาอีกทำแล้วทำอีกวันนี้ไม่เข้าใจพิจารณาวันหลังใจเราสงบมันต้องเข้าใจไม่เข้าใจวันนี้มันต้องเข้าใจวันหนึ่งเมื่อวันที่มันเข้าใจความจริงนี่แหละก็เรียกว่าได้บรรลุละถ้าพิจารณาไปมันก็เข้าใจความจริงโอ้ความจริงมันเป็นอย่างนี้เองตัวตนของเรามันเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายความยินดีใจเราก็มีกิเลสน้อยลงจนหมดไปเรียกว่าพระขีณาสพเรียกว่าพระขีณาสวะแปลว่าอาสวะกิเลสหรือว่ากิเลสแม้นิดหนึ่งก็สูญสิ้นไปจากใจก็เรียกว่าเป็นพระอรหันต์กิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงอาสวะกิเลสกิเลสที่ทำให้ใจขุ่นมัวนิดๆหน่อยๆก็สามารถชำระออกได้หมดเรียกว่าเป็นพระอรหันต์ผู้ไม่มีกิเลสอรหันต์แปลว่าผู้ไกลจากกิเลสผู้ไกลจากราคะโทสะโมหะจากอวิชชาผู้ความไม่รู้ในอริยสัจสี่มันก็หมดไปสิ้นไปจากใจของเราเกิดมาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่เราทุกมาแสนกับแสนกันสิ้นทุกแล้วถ้าเราได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์สิ้นทุกแล้วทุกไม่มีอีกแล้วมาขอทุกในกันที่จะไปไหม้ในอบายภูมิก็ไม่มีที่ไปทุกข์ในพรหมโลกก็ไม่มีทุกข์ในสวรรค์ก็ไม่มีทุกข์ในปัจจุบันนี้ก็ถือขันธ์อันนี้ก็มีเก็บนั่นเก็บนี่อยู่แต่ว่าใจมันไม่เป็นทุกข์เพราะมันรู้ชัดแล้วมันไม่หลงอีกเลยก็ไม่ได้กลับมาเกิดไม่ได้มาแก่มาเก็บมาตายไม่ได้ไปในโลกไม่ได้ไปอบายภูมิไม่ได้ไปสู่ภูมิมันต่ำตายแล้วก็เข้าพระนิพพานเลยสบายลองพิจารณาดูธรรมะมันไม่ได้อยู่ที่อื่นที่กายการบรรลุมรรคผลก็คือใจระวังวางความยึดถือเขาว่าวางความยึดถือในที่นี้ไม่ใช่ว่าฝนตกก็ไม่ต้องเข้าลบมันละแดดออกก็ไม่ต้องไปหาลบหาเงาที่ไหนบังแดดละ ถ้าเป็นอย่างนั้นปล่อยวางอย่างนั้นมันเป็นปล่อยวางที่เขาเรียกว่าเหมือนวัวเหมือนควายไม่รู้เรื่องอะไรส่วนปล่อยวางที่ใจเราวางนี่คือใจเรามายึดถือใจเราไม่เอาใจเราไม่สำคัญมั่นหมายในตัวในตนนั้นนี่คือละความยึดถือความผูกใจมั่นไว้ในกิเลสและกองทุกข์มันไม่มีมันวางหมดใจก็เป็นสุขอะไรอะไรก็วางหมดใจก็เป็นสุขเลยมันเป็นสุขมากเป็นสุขแน่นอนเป็นสุขถาวรเป็นสุขที่เกิดขึ้นในใจจริงๆแต่กายนี่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าใจมันไม่มีเก็บไข้ได้ป่วยอีกแล้วเพราะไม่มีกิเลสกิเลสในใจไม่มีราคะมันไม่มีโทสะมันไม่มีโมหะมันมีอวิชชาตัณหาอะไรต่างๆมันไม่มีมันรู้แจ้งเห็นจริงหมดแล้ววางความยึดความถือได้แล้วเป็นสุขแล้วใจนั้นเป็นใจที่มีสุขไม่ใช่ใจที่มีทุกข์ฟังอาจฟังธรรมฟังคำสอนต้องน้อมเข้ามาใส่ใจเห็นใจนี่ละความยึดความถือได้ใจนี่เบาใจสบายใจเป็นสุขใจสงบใจไม่มีทุกข์ทุกข์ใจไม่มีแต่ทุกข์กายอาจจะมีอยู่เก็บนั่นปวดนี่แต่ว่าใจมันไม่เป็นทุกข์เป็นหวัดเป็นไอก็เป็นได้อยู่เพราะเรายังถือขันธ์อันนี้อยู่มันยังมีขันธ์อยู่มีร่างกายอยู่เรายังไม่ตายกระทบร้อนกระทบหนาวมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามอาการของโลกของอุณหภูมิอยู่เป็นไปอยู่แต่ว่าใจมันไม่ทุกข์ตามมันไม่เป็นไปตามมันไม่กังวลมันไม่เดือดร้อนว่าตายแล้วต้องไปนรกมันไม่เดือดร้อนมันสามารถที่จะอยู่ในโลกไม่กระทบกับโลกได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์ทั้งดีและไม่ดีใจของผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่หวั่นไหวตามได้ยศเสื่อมยศได้ลาภเสื่อมลาภได้สุขได้ทุกข์ได้นินทาสรรเสริญไม่เป็นทุกข์ได้ลาภก็ไม่เป็นทุกข์ได้ยศก็ไม่เป็นทุกข์ได้สรรเสริญก็ไม่เป็นทุกข์ได้สุขก็ไม่เป็นทุกข์เสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาเป็นทุกข์ประสบทุกข์จิตใจก็ไม่หวั่นไหวไปตามถ้าพ้นแล้วเป็นอย่างนั้นถ้ายังไม่พ้นนี่มันก็ไหลไปตามอำนาจของความทุกข์อยู่ในยศเสื่อมยศได้ลาภเสื่อมลาภก็ยังมีทุกข์อยู่แต่ผู้ที่ถึงแล้วไม่เป็นอย่างนั้นได้ลาภก็ไม่เป็นทุกข์เสื่อมลาภก็ไม่เป็นทุกข์ได้ยศก็ไม่เป็นทุกข์เสื่อมยศก็ไม่เป็นทุกข์เป็นอย่างนี้ถูกนินทาก็ไม่เป็นทุกข์สรรเสริญก็ไม่เป็นทุกข์ได้สุขได้ทุกข์ทางกายทางทั่วๆไปก็ไม่เป็นทุกข์นี่แหละเป็นอย่างนี้ ถ้าในพิจารณาเห็นความจริงเห็นพิจารณาความเกิดความแก่ความเก็บความตายก็มีในตัวเรานี้ให้น้อมเข้ามาพิจารณาว่าตัวเรานี้จะเป็นอย่างนั้นจะลำบากอย่างนั้นก็พิจารณาให้เห็นความจริงก่อนที่มันจะถึงเวลาเสียให้มีมรรคมีผลเกิดขึ้นหรือถ้าไม่เช่นนั้นก็ให้พิจารณาเห็นความเป็นโสกปฏิกูลในตัวเราตายแล้ววันหนึ่งสองวันสามวันสิบวันยี่สิบวันร้อยวันมันเป็นยังไงสกปรกแค่ไหนอย่างนี้ก็ได้น้องเข้ามาใส่กายเราพิจารณากายเราตัวเราแล้วก็ลองพิจารณาใส่คนอื่นดูปู่ย่าตาทวดของเราญาติของเรามิตรของเราหรือเพื่อนของเราหรือคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดก็ให้พิจารณาเข้ามาที่ตัวเราให้เห็นชัดขึ้นมาน้อมเข้ามาโอปัญญิโกธรรมะพุทธเจ้าน้อมเข้ามาใส่ใจถึงจะมีมากมายกายกองก็ตามใจเกิดสติสมาธิปัญญาแล้วก็เรียกว่าถูกต้องหมดผู้ที่บรรลุธรรมแล้วน่ะมันไม่สะดุ้งมันไม่หวั่นไหวในลาภเสื่อมลาภในยศเสื่อมยศมันก็ไม่หวั่นไหวมันอยู่เป็นสุขได้เหมือนลิ้นงูในปากงูท่านพุทธทาสว่าลิ้นงูในปากงูไม่ถูกเขี้ยวงูกัดเราอยู่ในโลกนี้ถูกนันทาสรรเสริญก็ไม่เป็นทุกข์ก็สบายใจอยู่ได้ไม่กังวลนี่แหละแสดงทำให้ฟังก็เพื่อที่จะให้น้อมคำสอนของพุทธเจ้าคืออริยสัจธรรมทั้งสี่เข้ามาสู่ตัวนี้เพื่อเห็นแจ้งกระจ่างชัดเจนจนวางความยึดมั่นถือมั่นได้ก็เป็นพระอริยบุคคลโสดาบันแปลว่าตกกระแสพระนิพพานสกิทาคามีก็เกิดกลับมาเกิดในมนุษย์ชาติเดียวอนาคามีสิ้นสังโยชน์ห้าเบื้องต่ำเป็นพรหมอยู่พรหมโลกไม่ได้กลับลงมาเกิดในมนุษย์สำเร็จธรรมอยู่ในพรหมโลกพ้นทุกข์อยู่ในพรหมโลกสิ้นอายุผมก็เข้าพระนิพพานสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ไม่มีกิเลสในใจราคะก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีโมหะก็ไม่มีอวิชชาความไม่รู้ในอริยสัจ4ก็ไม่มีนี่แหละตัณหาก็ไม่มีความอยากในกามในกิเลสต่างๆมันไม่มีมันหมดเลยใจมันเบาสบายเย็นเป็นสุขผู้ที่มาปฏิบัตินี่ถ้าตั้งใจปฏิบัติก็ต้องมีหวังอยู่ในอันใดอันหนึ่งในบรรดาสี่ข้อนี้คือโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องเกิดขึ้นในใจของเราผู้ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแสดงธรรมมาก็เพื่อให้เป็นข้อคิดพิจารณาเพื่อชำระจิตที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ขึ้นมาให้ถึงความสุขความเจริญทั่วกันทุกท่านทุกคน และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นเป็นธรรมเทศนาเรื่องการพิจารณาให้เห็นความจริงโดยพระครูสิทธิปภากรหรือหลวงพ่อด็อกเตอร์สะอาดทิโตปาโสเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของจิตตวิเวกได้ในทุกวันอังคารทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าในรายการธรรมรับรุณหรือว่าติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร